polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Turcja wściekła na Holandię, która odmówiła lądowania samolotu z tureckim ministrem w Rotterdamie. Przed konsulatem gromadzą się Turcy. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem. Polskie miejsca pamięci na Ukrainie sprofanowane. Kowalczyk, szósta w biegu Pucharu Świata na 30 km klasykiem. Za kwadrans o medale powalczą nasi skoczkowie. Rośnie napięcie na linii Turcja-Holandia. Najpierw ta druga odmówiła tureckiemu ministrowi lądowania w swoim kraju. Później nie wpuściła do tureckiego konsulatu w Rotterdamie tureckiej minister. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan nazywa Holendrów faszystami i domaga się przeprosin, a holenderski premier Mark Rutte mówi o bezsensownych słowach. Już wczoraj Turcy zgromadzili się wokół ambasady w Rotterdamie. Według świadków, na których powołuje się Reuters, kilku demonstrantów pobito policyjnymi pałkami. Aresztowano 12 osób. W Rotterdamie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Tomek Majka. Powiedz, jaką sytuację zastałeś na miejscu? Obecnie przed konsulatem jest spokojnie, okolice patrolują policjanci. W wyniku nocnych zamieszek faktycznie aresztowano 12 osób. Turcy protestowali przeciwko decyzji władz holenderskich, które uniemożliwiły Fatmie Kaja udział w wiecu poparcia dla tureckiego referendum. Samochód minister, która przyjechała z Niemiec, został przez policję zawrócony i eskortowany do granicy. Protestujący w nocy obrzucali policję butelkami i kamieniami. Policja użyła armatek wodnych. Służby dziś informują o 7 rannych osobach, w tym jednym funkcjonariuszu. Przed konsulat obecnie jest kilkunastu Turków. Powiewają od czasu do czasu flagi tego kraju. Niektórzy Turcy zapowiadają, że dziś wieczorem będzie ich tu zdecydowanie więcej. A premier Holandii mówił dziś w wywiadzie dla holenderskiej telewizji NOS, że zrobi wszystko, aby zminimalizować napięcie pomiędzy Holandią a Turcją. Mark Rutte podkreślił jednak, że konflikt dyplomatyczny, który trwa od 3 dni, jest jednym z najpoważniejszych od wielu lat. Tomasz Majka, bardzo dziękuję za te relacje z Rotterdamu, a to nie jedyny przypadek, kiedy europejski kraj odmawia Turcji organizowania wiecu poparcia dla Erdoğana. Zgodę na użyczenie na taki cel lokalu wycofał jeden z właścicieli w Sztokholmie. Kolejne profanacje polskich miejsc pamięci na Ukrainie. We wsi Podkamień koło Brodów w obwodzie lwowskim wandale pomalowali farbą krzyż upamiętniający polskie ofiary ukraińskiej powstańczej armii. We Lwowie sprofanowano pomnik polskich profesorów rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 roku. Zarówno na krzyżu memorialnym w Podkamieniu, jak i na pomniku we Lwowie nieznani sprawcy napisali farbą śmierć Lachom i namalowali swastyki. W Podkamieniu dodatkowo czerwoną farbą ochlapano tablice upamiętniające kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińską powstańczą armię. Sposób działania wandali był bardzo podobny. Policja obwodu lwowskiego prowadzi dochodzenie w tej sprawie. To nie pierwsze tego typu wydarzenie w ciągu ostatnich miesięcy. Wandale sprofanowali też pomnik ofiar UPA w Hucie Pieniackiej oraz pomnik polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w podkijowskiej Bykowni. Zdaniem wielu opinii były to prowokacje mające na celu pogorszenie polsko-ukraińskich stosunków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki Sport Justyna Kowalczyk na 6. miejscu w biegu Pucharu Świata na 30 km techniką klasyczną zwyciężyła Norweżka Marit Bjergen. Drugie miejsce zajęła Finka Krista Parmakowski, a trzecia jej rodaczka Kerttu Niskanen. Był to ostatni start Kowalczyk w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Polka zamierza jeszcze startować do połowy kwietnia w biegach długodystansowych, a za kwadrans w Oslo biało-czerwoni skoczkowie tym razem indywidualnie powalczą o medale. Bankomaty służą nam już pół wieku. W Polsce możemy z nich korzystać od blisko 3 dekad. Szacuje się, że obecnie na świecie działa ponad 3 miliony tego typu urządzeń. W Polsce ich liczba przekracza 23 tysiące, ale jak mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich, dzisiejszy bankomat i urządzenie sprzed 50 lat to dwa różne światy. Po pierwsze, te maszyny są mniejsze. Po drugie, w tych maszynach możemy dokonać wielu innych operacji, które kiedyś były niemożliwe. Przecież dla nikogo nie jest zaskoczeniem to, że podchodzimy do bankomatu i wypłacamy euro. Bankomat nas pyta, chcesz wypłacić złotówki, chcesz wypłacić euro, ale przecież ten bankomat daje nam też możliwości wypłaty w ogóle bez karty. Wreszcie potrzebujemy doładować kartę prepaidową, którą zarejestrowaliśmy. Możemy to zrobić w niektórych bankomatach. Niektóre bankomaty mają tą funkcję wpłatomatów, wpłacić pieniądze.

Witam panią, witam państwa. Dzień dobry. Przed nami nowa książka Jerzego Pilcha. Mam wrażenie, że ta książka, ów portret, no w jakimś stopniu stanowi dopełnienie czy dialog z książką poprzednią, Zuza albo Czas oddalenia. Tamta ukazała się w 2015 roku. Obie mają podobną objętość i właściwie chyba podobną strukturę. Cały czas mówię książka, bo niechętnie nazywam obie książki powieściami. To jest, ja wiem, proza, tak zwana proza chyba. W definicji prozy się, jak wiadomo, mieści wiele gatunków prozy, ale i też wszystko, co jest prozą pisane. Prozą pisany jest i felieton. Przecież Jurek, jak wiadomo, przez wiele lat był jednym z najlepszych, tak, polskich felietonistów, z czego się, o ile pamiętam, uskładały cztery bodaj jego zbiory felietonów. Esej jest prozą przecież, ale i Gawenda, wspomnienie, cokolwiek, co jest zapisane nie wierszem, w istocie jest prozą. Czy już dochodzimy do tego, żeby nazwać, czym jest portret młodej wenecjanki, czy jeszcze podtrzymamy troszkę słuchaczy w niepewności, o czym mówimy? Trzymamy, jeżeli pozwolisz. Była kopią młodej wenecjanki Albrechta Dürera. Kopią reprodukcji, bo znajdującego się w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum oryginału nigdy nie widziałem. Motto naszej dzisiejszej audycji zostało przeze mnie bardzo precyzyjnie przemyślane. Otóż mam wrażenie, że ta książka jest nie tyle o przygodach erotycznych starszego pana, ile właśnie swoistym traktatem, to chyba jednak zdradzam już teraz swoje hipotezy na temat gatunku, swoistym traktatem na temat prozy erotycznej właśnie. Tak, to jest rzeczywiście, jakby to ugryźć, żeby to inteligentnie wyglądało. Nie miałbym problemu z przypisaniem czasowym tej książki, że ona jest może naprawdę ostatnia, ponieważ miałem wrażenie, czytając ją, że to jest książka pisana przez kogoś, kto tyle już przeszedł po drodze treningów pisarskich, tyle spróbował gatunków. Już nie mówię, ile spróbował bohaterek swoich książek po drodze. Jakkolwiek by to zabrzmiało. Jakkolwiek by to zabrzmiało, tak. Ale proszę to traktować naprawdę z miłością najwyższą. To jest książka, którą się pisze chyba wtedy, kiedy się już bardzo wiele napisało, kiedy się już prawie wszystko wie o prozie i kiedy już się przestaje zastanawiać nad tym, jaki wybrać gatunek, jakiej się poświęcić konwencji, jakiej tonacji to pisać. Kiedy się po prostu pisze, kiedy się siada i pisze, nadążając za myślą. Raczej jest to tak, że snuje się jakaś opowieść w głowie, i myśl biega jak chce. I też sposób myślenia jest bardzo różnorodny stylistycznie, nazwijmy to tak. I to jest, tak mam wrażenie, taką metodą pisane. I ten rodzaj takiej, jakby to powiedziała Szymborska, radości pisania, że nie muszę już trzymać się raz przyjętej konwencji, raz przyjętej formy, ale zapisywać, co myślę na temat ten, a tematem ogólnie jest pisanie o kobiecie, czy pisanie o miłości, czy pisanie o erotyce. Bo to jest i proza erotyczna, ale to jest jednocześnie rozważanie na temat prozy erotycznej. Jednak, to są refleksje o czymś. Bohater jest bohaterem, ale jednocześnie myślą o bohaterze i refleksją autora o własnym bohaterze. Też i o sobie jako autorze. W związku z czym to jest tak jak ta lustrzana, szklana kula wirująca u sufitu różnych rozrywkowych miejsc nocnych zazwyczaj. Skąd to pan wie? W filmach licznych widziałem, opowiadano mi. Tak. No tak. Mam takich przyjaciół, którzy lubią czasem zwierzać się ze swoich wizyt. I kręcąc się kula właśnie oświetla co jakiś czas co innego, odbija co innego i tak to wygląda, jak się czyta, że tam nie ma jednego motywu, może poza tym, że bohaterką tej książki jest niejaka smakowita pralina, pralinowicz. Pralina jest bardzo ładne imię, takie właśnie smaczne. I ona sama jest smakowita jako kobieta, jako piękna dziewczyna, ale jednocześnie też jako bohaterka opowieści i jako bohaterka portretu młodej wenecjanki, z którą wprost jest porównywana słynny portret młodej wenecjanki Albrechta Dürera, który zresztą jest na okładce tej książki. I to, co słyszeliśmy na początku, czytane przez Peszka, prawda, to jest opowieść autora o tym, czym jest pisanie o erotyce, o miłości, o sztuce, o kobiecie. To jest bardzo ważne, dlatego że dla Jerzego pisanie, sam sposób pisania, stylistyka jest, kto wie, czy nie najważniejsza w tym, co on robi w życiu. Oczywiście pewnie mógłby mi tu powiedzieć jeden czy drugi, że przecież a życie samo A te kobiety? No tak, ale w momencie, kiedy Pilch siada do komputera i zaczyna pisać, staje się pisarzem i nic już nie jest ważniejsze i chyba nie są ważne nawet kobiety, o których pisze, wtedy, kiedy pisze. Trzeba państwa uprzedzić, że to jest ewidentnie proza dyskursywna, że tutaj tego elementu beletrystycznego, czyli takiego uwodzącego z myślenia, jest stosunkowo niewiele. To jest jednak dosyć surowa proza, powiedziałabym, jak na Pilcha. Struktura tej książki trochę mi przypominała niektóre powieści Tadeusza Konwickiego, Bochin, Zennik Polski. On miał takie później skłonności do inkrustowania opowieści dziejącej się współcześnie opowieściami jakby wewnętrznymi, włożonymi w tę główną opowieść, dziejącymi się gdzieś kiedyś. Opowieść w opowieści, taka szkatułkowa troszkę budowa. Tutaj można by powiedzieć, że też tak wygląda, bo jest tu wpleciona opowieść niejakiej Atiny Milicz. To pseudonim Praliny, rozumiem. Pseudonim Praliny, tak, bo on opisuje tę swoją bohaterkę, Pralinę, że ona nie tylko była piękną kobietą i bardzo wykształconą, ale też świetnie pisała. Atletyczny talent stylistyczny. Tak. Państwo słyszałem, my sobie tutaj wyrywamy mikrofon, bo trzeba państwu wiedzieć, że przed państwem dwoje sympatyków, mówiąc delikatnie, Jerzego Pilcha oraz jego twórczości, więc my mamy dużo tutaj wyrozumiałości dla tegoż, aczkolwiek muszę przyznać, że to nie jest moja ulubiona książka Jerzego Pilcha. Jeżeli w ogóle wolno się do czegokolwiek przyznać, no to moją ulubioną jest książka Wiele demonów, a z tych wcześniejszych, wcale nie ulubiona powszechnie, Miasto utrapienia. Miasto utrapienia zawiera w sobie coś, co później ukazało się i było wystawione w Teatrze Narodowym, czyli... Narty Ojca Świętego. Tak. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że Jerzy Pilch tutaj pomieszał. Pomieszał różne, może nie tyle style. Styl inny jest tylko w przypadku owego trzeciego rozdziału, narożny pokój na tyłach domu, czyli... Apokryf literacki, tak, coś takiego. Tak. Włożony w usta bohaterki, rzekomo zacytowana jej proza artystyczna i to jest rzeczywiście fragment beletrystyczny, nazwijmy to tak. Taka troszkę orientalno-bałkańska opowieść, bardzo zresztą smaczna. Ja rozumiem, że można nie sympatyzować z portretem młodej wenecjanki jako z książką, ponieważ ona rzeczywiście wymagająca dosyć jest sama w sobie. To znaczy to, co nazywasz traktatem, czy rodzajem takiej rozprawy. Narracji wielowątkowej, bywa trudne. Książki Jerzego, zwłaszcza te takie czysto beletrystyczne, świetnie się czyta, bo one są niesłychanie płynne. Ta słynna fraza pilchowska, wspaniałe zdania, które płyną. To jest taka czysta sztuka pięknego zdania, które czasem wygląda, że już jest na skraju załamania, że ono za chwilę się wywróci, że jest za długie, że jest zbyt skomplikowane wewnętrznie, że za dużo myśli w jednym zdaniu, że to się musi rozpaść, a jakoś się nie rozpada. I Jurek nad tym potrafi doskonale panować, chociaż pozory mylą. To tak wygląda, jakby to płynęło samo z siebie, prawda? On tak siedzi i tak to płynie. Ale to jest bardzo pracowity autor. To znaczy, to każde z tych zdań jest jednak przepracowane. Ale jak powiadam, ten portret młodej wenecjanki bywa trudny właśnie wtedy, kiedy staje się traktatem, czyli właściwie rozmyślaniami, ja wiem, filozoficznymi na temat natury erotyki, natury miłości, a może natury po prostu kontaktów między ludźmi. Ale jednak widzisz, stawiasz na to, że to jest o miłości, a nie o pisaniu o miłości. A ja taką ryzykowną tezę wysunęłam, że na tym etapie życia próbuję jakoś zmierzyć się z tą prozą erotyczną. Przypomnijmy, że przecież książka, którą debiutował, to Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej. No obyś nie miał racji, że ta książka, która przed nami leży, jest ostatnia. Nie chciałabym takiego fatalistycznego punktu. No nie, to ostatnia chronologicznie. Jak po dotąd. Prostu. Tak, jak dotąd. Ale to pewna klamra tutaj pojawia się. Nie chciałbym dowierzać, że Jerzy traktuje tę książkę jako ostatnią. Na pewno w ale ona ma w sobie takie cechy. Mhm. To znaczy ma rzeczywiście coś w sobie takiego sumarycznego, sumującego, zamykającego. Zresztą to jedno z najwspanialszych dla mnie zdań, ostatnie zdanie tej książki, pozwolę sobie je przeczytać, bo jak powiadam, jestem ogromnym entuzjastą zdań Jurka, ale to zdanie rzeczywiście jest niesamowite. Brzmi ono tak. Budzisz się, jak za życia, z niebywałą lekkością prowadzisz piłkę pomiędzy grobami. Jak wiadomo, Jerzy, entuzjasta piłki, Krakowi, kilkadziesiąt lat, niezmordowany kibic, więc jego rozważania o piłce są oczywiste w tym miejscu. Ale żeby zamknąć książkę o prowadzeniu piłki pomiędzy grobami, to ja takiego obrazu z literatury żadnej na świecie nie znam. Prowadzenie piłki między grobami to jest rodzaj gry. Pisarz mówi, że ta piłka ciągle jest w grze, co prawda między grobami, ale da się nią grać nie wiadomo jak długo. Ale to jest ostatnie zdanie tej książki. Może dlatego tak to jest dla mnie zastanawiające, że między piłką a grobem te dwa motywy bardzo mocne u Jerzego, piłka zawsze, ale grób od niedawna, od dzienników, prawda, od jego choroby, z którą się zmaga od kilkunastu lat. To znaczy w wielu demonach pojawia się już ta figura śmierci. Figura śmierci, tak, bardzo mocno. Ale cały drugi dziennik, który jest poświęcony właściwie temu, że ja umieram, to znaczy mogę umrzeć. Bo piszę o tym, usiłując oswoić tę chorobę w sobie, oswoić perspektywę nieuchronnego umierania i te ostatnie lata, dramatyczne bardzo, a jednocześnie jakieś niezwykłe dla pisarza, który zmaga się z własnym niedowładem ciała. To ta gra ze śmiercią, czyli prowadzenie piłki między grobami, jest jakoś dla mnie niesłychanie znaczące i przejmujące. I że to jest ostatnie zdanie tej książki. Coś mi mówi więcej, ale nie chciałbym, żeby tak mówił. Mm-hmm. Powróćmy do weselszych tematów. Ja tak troszkę namieszałam, mówiąc potocznie, wprowadzając ten temat stylu, gatunków i tak dalej. No bo rzeczywiście, no, stylistycznie jest jednorodny Pilch i można te cechy jego prozy bardzo łatwo wyszczególnić. Między innymi próbowałeś już o tym dzisiaj mówić. Ale pokazuje właśnie w owym opowiadaniu zawartym w tej książce, pokazuje, że stać go na pisanie w zupełnie innym stylu. Ty wspomniałeś o tym, że ma taką piękną frazę, ale to nie jest piękna, łatwa fraza, ponieważ jak wiemy, ona jest zakorzeniona w Biblii. Luterańskim życiu. Otóż to. No więc taki język nie może być językiem prostym. Jeżeli chodzi o taką różnorodność tego wszystkiego, co zawarte jest w tej niewielkiej książeczce, no to tutaj jest fragment dziennika, można powiedzieć, jego. Jest taka próba rozpędzenia się do opowiedzenia historii pewnej kobiety, ale w zasadzie tej historii w pełni, w całości nam nie opowiada. Więc w zasadzie powieść jest tutaj tylko w takim zalążku. Jest tylko pokazana, że no mógłbym, ale nie chcę. Mam zupełnie inny pomysł na tym etapie życia. No i teraz, żeby spotkać się z tym, co powiedziałeś, to bardzo spodobało mi się to, że zwróciłeś uwagę na to, że de facto w tej pozycji autor równa się narrator, równa się bohater. Paradoks tej książki polega na tym, że ona jest bardzo formalna. Przez to, że te różne konwencje, różne style, różne formy są bardzo wyraźne i one są do odróżnienia. Natomiast ten paradoks polega na tym, że to jest też wolność od jednej formy, że ja nie muszę. Ja umiem, mógłbym, w związku z czym nie muszę niczego udowadniać. I to swobodne przechodzenie z jednej narracji do drugiej, z refleksji do opowieści, z opowieści do namysłu, do traktatu, świadczy po prostu o tym, że to już jest taki rodzaj chyba ostatecznego stadium wolności pisarskiej, że mogę zrobić wszystko, nie dlatego, żeby się popisywać, bo to jest troszkę co innego, popisywanie się tym, że umiem. Taka pycha troszkę pisarska. Tylko po prostu piszę, co chcę i teraz kupujecie to albo nie. Podoba wam się albo nie. Bierzecie z całym dobrodziejstwem inwentarza mnie jako wolnego pisarza. Bardzo to jest dla mnie przekonujące, bo w ogóle jeżeli człowiek ceni wolność w życiu i w myśleniu, to taki dowód przekroczenia tych narzucanych sobie ram trzeba docenić. To jest troszkę jak barok. Barok odkrył taką fenomenalną regułę dobrej konstrukcji pisarskiej, że można burzę całą, powódź, szaleństwo i wariactwo włożyć w niesłychanie precyzyjne rymy i rytmy. I na tym polega napięcie wewnętrzne. To znaczy, że nie ma bezmyślnego rozlewania szału, ale szał się wtedy staje wielki i szalony, jeżeli się go ujmie w ramy. I myślę, że coś jest takiego w tej książce, że ona w tym swoim rozpasaniu konwencyjnym jednocześnie wewnątrz tych małych kawałków różniących się od siebie jest bardzo precyzyjna. Że to nie jest tak, że to się rozchwiewa po drodze. Tylko to jest to, że w pewnej chwili urywam narrację na zielono, bo ją zaczynam pisać na żółto, bo już świat innym widzę kolorze. Potem znowu wrócę na chwilę do niebieskiego. Te kolory się nie mieszają, to znaczy one nie tworzą kakofonii, tylko on tworzą rzeczywiście jakąś paletę takiego swobodnego malarstwa, w którym różne kolory na tym moim płótnie sobie układam jakąś kompozycję, raz abstrakcyjną, raz znaczącą, jakąś narrację, a tutaj znowu jakaś równa plama. I to tak troszkę wygląda i to mnie się podoba, taka wolność pisarska. Ale jak mówię, to nie każdemu może odpowiadać, bo sam na przykład bardzo lubię takie prawdziwe opowieści. Siadam i coś się zaczyna. Hrabina wyszła z domu o piątej. Dobrze, że wspomniałeś o tych kolorach, bo tutaj też pojawia się taki motyw z zakresu historii sztuki. Jakoś nie przypominam sobie, żeby nadmiernie dużo tego typu rozważań u Pilcha było, a tutaj przywołany jest tu Dürer oczywiście i Rafael Santi i Anger, więc no, można powiedzieć, że też wprowadza coś nowego do tej swojej prozy, jakkolwiek by o niej myśleć, ostatecznej, nieostatecznej. Zresztą też to chyba jest to taka próba mylenia tropów, kiedy mówi, że on w zasadzie powinien być historykiem sztuki. I tutaj to jest dla niego powód, czy alibi, żeby mówić o obrazach, żeby mówić o tym, co nie udało się Dürerowi portretującemu młodą wenecjankę. Tam mianowicie są rozważania na temat długości szyi tejże, jej fryzury, jej dekoltu wyciętego w karo. To są takie bardzo, bardzo smaczne momenty w tej książce, ale też jestem zawsze pełna uwielbienia, czy takiego podziwu dla swoistej religijności Pilcha, który oczywiście nie deklaruje się jako głęboko wierzący, ale religijność Jerzego Pilcha, tego protestanta. Lutra. On na przykład tutaj, no to pewnie jest związane z taką protestancką metodą, nie wymienia imienia Pana Boga, tylko P.B. pisze. Ale to widać, że ma jakieś gigantyczny szacunek zarówno do Pana Boga, jak i, uwaga, ów protestant, do naszego papieża, Polaka. To są najpiękniejsze frazy, jakie wyszły w polskiej literaturze spod świeckiego pióra i w dodatku niekatolickiego. To właśnie na temat Jana Pawła II. Przypomnę Nart Ojca Świętego, ale też i tutaj jest przepiękny fragment dotyczący owego kwietniowego dnia poprzedzającego śmierć JP2. No, jednym z najbardziej niezwykłych fragmentów, kawałków polskiej literatury współczesnej jest przecież słynna scena ze wspominanych Nart Ojca Świętego grającego w piłkę, prowadzącego piłkę i strzelającego potem słynnego gola na końcu. Wielka scena. To jest duży wyczyn i to jeszcze tak piękny monolog. I zabawny zarazem. Śmieszny. Tak, bez patosu, ale z takim ogromnym szacunkiem. Także struktura duchowa jakby Jerzego Pilcha wymaga jeszcze opisu i przeanalizowania takiego dogłębnego przemyślenia tego. No wiesz, cały wielki przecież temat, zresztą co przed chwilą też wspomniałaś o tym, ta jego dziwna religijność wewnętrzna. Mówię dziwna w tym sensie, że luteranin w katolickim kraju zawsze podkreśla, że się w tym czuł troszkę dziwnie, obco i nieswojo. Przecież był zupełnie inaczej wychowany. To jednak protestancki dom, w którym nie było obrazów na ścianach. Wisła. Wisła przecież bardzo surowe wychowanie. Karząca ręka, prawda, Pana Boga. Ta surowość, która bardzo mocno kształtuje młodego człowieka wychowanego, nawet jeżeli potem w mieście dopada go świeckie rozpasanie, to jednak ten trening duchowy wyniesiony z domu, taki właśnie surowy spod ręki babki zwłaszcza, słynnej. Czyżowej. Wielokrotnie potem, tak, babka Czyżowa w każdej jego prawie książce występująca jako postać bardziej czy mniej realna, czy mityczna. Ale potem też no, wchodzi młody człowiek w tak surowego domu i widzi świat kolorowy dookoła siebie pełen obrazów. Przecież nie można sobie wyobrazić, żeby w domu Jurka w Wiśle rodzinnym na ścianie mógł zawisnąć portret młodej wenecjanki Alberta Dürera z biustem prawie na wierzchu. No tak, to w zasadzie nie powinna być puenta, ale musi być z powodów, by tak rzec, organizacyjno, niestety technicznych. Proszę słuchać nas od jutra około godziny 20:50. Jan Peszek będzie czytał fragmenty tej niewielkiej książeczki, a naszym gościem w tej pierwszej części wydania był dzisiaj pan Tadeusz Nyczek. Dziękuję serdecznie i życzę dobrej lektury. A więc bardzo dziękuję. Teraz przejdziemy do tematu teatr. Magazyn bardzo kulturalny. I znaleźliśmy się w strefie teatru dla młodszych, ale rozmowy, dwie dodam, będą przeznaczone dla starszych. Taka sytuacja. Oto pierwsza z tych rozmów i w studiu Magda Miklasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałyśmy już szansę poznać się, a to przy okazji talentów Trójki w kategorii teatr. spektakl, który pani przygotowała dla Teatru Syrena. Wiadomo, Alicja w Krainie Czarów to bardzo poważny temat. Mhm. No, taki porównywalny może z Małym Księciem. To są takie dwie powieści, które na równych prawach mogą czytać i młodsi, i starsi. A więc Alicja. Wiedząc, że ważną rolę w tym spektaklu odgrywa Gaba Kulka, mogę sądzić, że jest to spektakl, w którym sporo muzyki. Tak. Sama staram się komponować tak ten spektakl, żeby był takim wielkim utworem muzycznym. I założyłyśmy sobie z Gabą, że to będzie taki świat, świat snu małej dziewczynki, współczesnej dziewczynki, która wędruje od postaci do postaci. Właściwie te postaci same przychodzą do niej i każda postać to jest zupełnie inna estetyka, inny jakiś system wartości, o tym też sobie rozmawiałyśmy. Właśnie każda postać wywoływała zupełnie jakiś taki inny styl muzyczny. To jest ryzyko, pani Magdo, sięganie po Alicję w Krainie Czarów, bo każdy oczywiście ma swoje wyobrażenie. Wielokrotnie była ona prezentowana. Film stosunkowo niedawno temu szalonego pewnego reżysera, czy spektakl w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie było kilka tych Alicji. Więcej niż jedna to na pewno. Tak, ja pamiętam Pawła Miśkiewicza Alicję, która mi się szalenie podobała. Ona oczywiście była wyłącznie dla dorosłych. To trudny spektakl. Film z kolei chyba z Johnnym Deppem jest dla dzieci, ale oczywiście te możliwości filmu są nieograniczone i można tutaj komputerowo i tak dalej wyczarować ten świat, który w przypadku teatru musi być jednak bardzo umowny. Mówi pani o śnie, no bo tak to najłatwiej zinterpretować, że te takie przedziwne przygody zdarzają się człowiekowi, kiedy przekracza te granice między jawą a snem. Oczywiście, jeżeli pojawiają się marzenia senne i tak dalej. Ten tekst może być rozpracowywany na różne sposoby i to, o czym pani mówiła, czyli takie ryzyko związane z sięgnięciem po ten temat, jest dla mnie raczej podniecające, a nie zamykający. I ponieważ ja bardzo lubię też taką sytuację, gdzie mamy klasykę, mamy ten temat, który wszyscy znamy i właściwie każda wersja jest wniesieniem czegoś nowego, otwarciem jeszcze jednego lustra tej samej Alicji, czyli jakby dopełnieniem samej powieści. Im więcej wersji Alicji, tym ciekawiej, tym bardziej możemy pokazać, że ten utwór rzeczywiście zawiera w sobie wiele tematów i każdy reżyser, który po to sięga, może naprawdę pokazać swój własny świat, posługując się właściwie tym tekstem. I teraz przechodząc do tej mojej, naszej wersji Alicji w Krainie Czarów, to tematem takim głównym Alicji jest podróż dziewczynki w głąb siebie i poszukiwanie swojej tożsamości, poszukiwanie sensu swojego życia, ale też takiego miejsca na świecie. Każda postać, z którą się styka Alicja, ja to nazywam propozycją dla niej. Ona może w ten świat wejść na chwilę, zanurzyć się w niego i zrezygnować, albo wejść i stwierdzić, tak, ten świat szalonego kapelusznika mi się podoba, coś sobie wezmę z tego świata. Tak jak my mamy w życiu, że też próbujemy różnych rzeczy na jakimś etapie życia, ten świat nam się podoba czy nie i musimy w nim się troszeczkę potaplać, żeby później móc zdecydować. W przypadku tej opowieści rozumiem, Alicja jest wolna. Zdradzę tutaj, bo i tak wszyscy znamy. Ta końcówka, w której zbierają się wszystkie światy, które wcześniej Alicja sprawdza, w które wchodzi i próbuje, one się zderzają, spotykają się i jest taki moment, w którym wszystkie te różne istoty zaczynają jej narzucać swoją wolę. W momencie, kiedy królowa mówi uciąć jej głowę, wszystkie postaci podchodzą i mówią uciąć jej głowę, uciąć jej głowę. Jest bardzo silny akcent, w którym Alicja mówi, jesteście tylko zwykłą talią kart i tyle. I ten świat zaczyna się rozpadać. Karty się sypią. To wszyscy znamy oczywiście, ale jest to dla mnie ważny punkt, taki kulminacyjny, w którym Alicja zaczyna sama decydować o sobie. Tak, poznałam was wszystkich i teraz mogę powiedzieć, że ja jakby nie chcę mieć tej woli narzucanej od was, tylko teraz ja sama zdecyduję, na czym się skoncentruję. I kończymy takim bardzo wolnościowym tekstem, dodanym już ode mnie, ponieważ mama pyta Alicji, co ci się śniło? I ona odpowiada, śniło mi się wielkie, kolorowe mnóstwo, nawiązując do tekstu Susła w kapeluszniku szalonym. To wielkie, kolorowe mnóstwo jest dla mnie też metaforą twórczości, że już ona potrafi sobie nazwać coś abstrakcyjnego, już się temu nie dziwi, tak jak w scenie kapelusznika, kiedy nie umie odpowiedzieć, czy można namalować mnóstwo, czy nie można namalować. Tu już umie zinterpretować ten swój sen, I w dalszym kroku, w takim moim wyobrażeniu o tej dziewczynce, może stanie się twórcą, artystą, może będzie umiała jakoś przełożyć swoje wyobrażenia, nawet swoje lęki, na coś pozytywnego, właśnie twórczego. Słowo lęki zatrzymujemy, bo ono nam się za moment przyda, właśnie w tej drugiej rozmowie o spektaklu dla dzieci, ale rozmowie przeznaczonej dla dorosłych, powtarzam. Ale myślę, że po tym, co Państwo usłyszeli, mogą Państwo podjąć odpowiedzialną decyzję, żeby przyjść na ten spektakl, nawet jeżeli nie mają Państwo tych malutkich dzieci. Tak, zapraszam. Premiera odbyła się 4 marca. Właśnie wtedy, kiedy marcowy zając zaczął szaleć. Czemu wleczesz się tak, rzekła do ślimaka biało ryba, ten morświn, który nas dognał na ogon, mi wdepnie chyba. Spójrz na żółwie i homary, które tłumami całymi zbiegły się na skraju plaży. Czy chcesz tańczyć razem z nimi? Czy chcesz tańczyć? Czy też nie chcesz? Czy chcesz tańczyć razem z nimi? My rozmawiałyśmy jeszcze zanim zając marcowy zaczął szaleć. Znaliśmy panią wcześniej jako osobę, która nie tylko klasyczne spektakle na scenie wystawiała. Pamiętam tę słynną historię z kolejką, gdzie to było? Kolejka tak, w lesie. To była ostatnia stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie na Podkarpaciu i tam organizowałam spektakle z mieszkańcami Dynowa i z aktorami. Tym razem, mniej więcej wtedy, kiedy odbywała się premiera w Teatrze Syrena w Warszawie, w Krakowie pokazywała pani taką swoją próbę zmierzenia się z weselem. Tak, w Małopolskim Ogrodzie Sztuk pokazywałam wesele Wyspiańskiego właśnie dla dzieci, z perspektywy dzieci, w takiej ciekawej formie, ponieważ nie był to właśnie spektakl, to jest takie pogranicze instalacji, spektaklu, performansu i escape roomu. Będzie to powtarzane, myślę, że co kilka miesięcy na pewno. Oby jeszcze przed początkiem września, kiedy zaczniemy wszyscy czytać wesele. Narodowe czytanie wesela, bardzo się z tego cieszę. A tymczasem bardzo pani dziękuję. Pani Magda Miklasz była naszym gościem w kąciku o spektaklu dla dzieci, ale i teraz będzie ta druga rozmowa. Proszę posłuchać. Magazyn bardzo kulturalny. Szumi deszcz przedwiosenny. Taka przygoda. Proszę Państwa, poszłam do teatru, który nazywa się Miniatura. Jak sama nazwa wskazuje, jest dla mini, a nie dla maxi. Ale pomyślałam, że temat jest na tyle uniwersalny, że możemy się nie wstydzić tego, że jesteśmy już troszkę starsi. Czyli dyrektor tego teatru, znany Państwu doskonale, bo wielokrotnie spotykaliśmy się, Romuald Wiczapokojski. Dzień dobry, witam. O, właśnie przyjechał tramwaj, proszę to pochwycić, bo o tramwajach poniekąd będzie mowa. Więc dramaturg tego spektaklu, spektaklu, którego reżyserem jest pan Michał Ederlatka, Człowiek stąd, i spektakl ma tytuł... Tramwaj. O, właśnie. To teraz wszystko jasne. Oczywiście nie będziemy rozmawiali o tramwajach, natomiast może zacznijmy od tego bodźca, czyli od tego początku, bo to jest bardzo fajny pomysł, żeby zasiać spektakl w takiej inicjatywie oddolnej. Ziarenko było rzucone z góry, ale poleciało w dół, czyli pomysł na konkurs literacki i plastyczny związany z tramwajami, bo oczywiście to, co jest tutaj istotne, to gdańskie tramwaje mają swoje imiona. Każdy tramwaj otrzymuje swojego patrona, dawnych gdańszczan, znaczy osoby, które miały wpływ na losy miasta. No, to jest napisane na skroni, każdy tramwaj ma wypisane. Nie zauważyłam, ale będę przyglądać się teraz maskom tramwajów. No, w każdym razie konkurs dla dzieci, wyobraźnia dzieci, która ponoć nie zna granic i tym bardziej nie zna granic, im mniej dorośli próbują ją tam w jakieś ramy ubierać. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że właśnie ten konkurs to jest głównie inspiracja do całego spektaklu. Później się odbyły nasze rozmowy i czuliśmy, że warto mówić o pojazdach, tak? Znaczy, że jakby pojazdy cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród widowni dziecięcej. Co do tego byliśmy przekonani. Natomiast później mieliśmy wielki dylemat. Tak właściwie co powiedzieć? Tramwaj nie jest tematem. Tramwaj jest ciekawym może bytem, ciekawą materią, ale nie jest tematem, więc musieliśmy wymyślić, o czym te tramwaje mają opowiadać. Narzędziem do czego mają być. No i wymyśliliśmy, że to będzie strach. Czy obok lęku, prawda? Bo jest takie rozróżnienie. No my staramy się też to rozróżnienie wytłuścić i powiedzieć o tym strachu, który jest tym zbawiennym bodźcem, który potrafi uratować nam skórę od jakiegoś niebezpieczeństwa, a tym lękiem, który jest jakąś fanaberią, wymysłem i czymś, co wywołuje dokładnie takie same reakcje w człowieku jak strach, ale jest po prostu nieracjonalny, oderwany od rzeczywistości i tak dalej. Nasz tramwaj w toku właśnie podróży przez miasto, przez Gdańsk, spotyka różne postacie strachu. Postaci? Tak, też. Tu jest obłożność ewidentnie. No, konkluzje są takie, jak mówię, że trzeba umieć rozróżnić, który strach jest naszym przyjacielem, a który niekoniecznie. Ja myślę, że strach jest przyjacielem zawsze, natomiast lęk jest wrogiem. To jest to coś, co siedzi w nas i co bardzo utrudnia życie, bo przedmiot lęku jest no, niedefiniowalny. Trudno powiedzieć, dlaczego kobieta boi się myszy. Oczywiście Freud to wyjaśnił, ale wolałabym tego tematu tutaj nie poruszać. Niemniej mysz nie jest w stanie zrobić krzywdy kobiecie. Lęk przed myszą to niewątpliwie, ale strach przed lwem. Tutaj też jeszcze jest to, że w całym naszym życiu kwestia właśnie lęku, strachu odgrywa bardzo znaczącą rolę. Natomiast w ogóle na samym początku naszej drogi, kiedy jesteśmy dziećmi, właśnie lęki, one zaczynają przybierać czasami taką bardzo monstrualną postać. I tutaj gdzieś też podjęliśmy próbę pokazania tego absurdu, znaczy tego, co się dzieje w głowie, jak to rośnie. Cała sekwencja opowieści o pająku, którego siecią są właśnie arterie miejskie i właśnie tego pająka wielkiego boją się bloki. Oczywiście dopiero za chwilę się dowiemy, jak jest odbierany spektakl, ale żywię jakąś taką głęboką nadzieję na to, że ta sprawa, że jednak warto się zaprzyjaźnić ze swoim strachem, znaczy, że ten strach, on właśnie stoi nad przepaścią, będzie nad tą przepaścią stał po to, żebyśmy w nią nie wpadli. Ta granica jest bardzo płynna. Tak. No, przychodzi mi do głowy lęk wysokości. Który to jest ewidentnie być lękiem. No. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli spogląda się z 30 piętra na dół, ale nie wyjdzie się na parapet, a mimo to przeżywa się stres, no to jest to lęk. W sytuacji, kiedy wskakujemy na parapet, to już jest strach. Mamy nadzieję. Zresztą nikt, kto ma lęk wysokości, nie wejdzie na parapet, czyli nie przeżyje tego drugiego etapu. I kiedy mówimy o tym widowni dziecięcej, myślę, że czasami staramy się zapukać do tego dziecka, który też jeszcze jest w osobach dorosłych. To też czasami są sytuacje, w których nie należy się bać. Nie należy się bać komuś pomóc. Nie należy się bać udzielać pomocy. Myślę, że jeżeli dziecko zapamięta numer 112 oraz jeżeli zapamięta, że należy cisnąć klatkę piersiową wiele, wiele, wiele razy, to może się to osadzić i się przydać. To jest kwestia pewnego mojego wspomnienia, ponieważ moja mama jest pielęgniarką i pamiętam, że całe moje dzieciństwo było w pewien sposób nasycone sprawami, jak sobie radzić w pewnych różnych trudnych sytuacjach i żeby się tego nie bać. A ja o czymś innym jeszcze bym powiedział. Michał Derwatka. Bo to wszystko tak dość poważnie brzmi, ale ja jestem głęboko przekonany, że żeby właśnie z dziećmi rozmawiać, to trzeba mieć duży dystans do tego, co się mówi. I my w tym przedstawieniu mówimy to w sposób dość lekki. Bierzemy w duży cudzysłów to wszystko. Wydaje mi się, że nie można mówić o strachu strasząc na przykład. I znajdujemy też formę i bawimy się tą formą. Teatr miniatura nie nazywa się, może w nazwie nie ma tego słowa, ale to jest teatr lalek, czyli teatr formy, teatr przedmiotu. I dziecięcy animizm, wiara w to, że wszystko może ożyć. To jest coś bardzo też naturalnego. I bazując na tym, staramy się właśnie uruchomić i nasze poczucie humoru i dystans do tematu, czyli mówić o czymś, co może być ważne i poważne, ale tak właśnie po naszemu. Romuald Wiczar-Fokoński. Nastąpi tak zwany etap chwalenia, a co tam? Ja myślę, że mało który reżyser jest w stanie tak uruchomić te światy, a Michał mocno pracuje w takich, chciałoby się czasami powiedzieć, modernistycznych sytuacjach i pewnego też mieszania stylów. Uwielbia oczywiście też robić zbliżenia, powiększenia form, że tramwaj jest i wielkości człowieka, i wielkości zabawki i bardzo sprawnie tym porusza. Myślę, że też ma taką nieocenioną właściwość, często być może do pozazdroszczenia, to tak trochę od tej kuchni pracy z zespołem, jest bardzo dobrym przewodnikiem dla zespołu. Pełni rolę swoją w 100%, bo reżyser to, tłumacząc na język młodszych, przewodnik zespołu. Nie to, żeby wkładać za bardzo tutaj kij w mrowisko, ale też w związku z tym, że my tutaj też często sobie dyskutujemy o teatrze, to jednak jest tak, że coraz częściej reżyser myśli tylko o inscenizacji. To znaczy inscenizacja jest oczywiście bardzo ważna. My zresztą jesteśmy w teatrze, gdzie inscenizacja odgrywa kolosalną rolę. Natomiast to jest tylko część tego. Ale też pamiętam ten szok, kiedy była wyciągana postać dramaturga z funkcji reżyserskich w takim patrzeniu na zachód. Natomiast w teatrze, tutaj za naszą wschodnią granicą cały czas jest tak, że jest postanowczyk, czyli właśnie inscenizator, a obok jest reżysor od aktorska i roboty. U nas oczywiście te funkcje są gdzieś bardzo mocno ze sobą powiązane, natomiast akurat Michał jest tą osobą, która nie stawia kropki tylko po słowie inscenizacja. Ale też tutaj jest istotne to, że do tego teatru przychodzą także dorośli, bo dzieci same zazwyczaj nie przybywają do teatru. I też rolą dramaturga jest, żeby przemycić pewne treści, które może dla dzieci nie są czytelne. Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że pewne sygnały zostały wysłane do dorosłych. Jednym z tych takich obszarów lęku jest stocznia. Kto był w stoczni, wie, że może budzić taki lęk przed destrukcją, degradacją, zniszczeniem, zaprzepaszczeniem pewnych wartości, już podnosząc o jeden stopień. Więc ta stocznia tutaj odgrywa swoją rolę. To jest akurat dobrodziejstwo tutaj miniatury, ale oczywiście daleki byłbym od wielkich bardzo słów euforii, ale no jest grono osób, które bardzo chętnie przychodzą na nasze spektakle i jak gdyby nie odgrywa dla nich to, że to są spektakle dla dzieci. Czasami oczywiście, że to jest krępujące, tak? Natomiast oczywiście, że cały obszar też teatru lalek nie jest tylko teatrem adresowanym dla dzieci. Tak się u nas to porobiło w latach 50., w latach 40., że teatry te były przeznaczone głównie dla widowni dziecięcej. Na pewno Wierszalin to przełamał. Wierszalin, który tutaj tak, kiedyś, no tutaj, czyli Piotr Tomaszuk i Tadeusz Słobodzianek. I słynny Turlaj Grosz powstawał na scenie teatru miniatura. Tak, tak, to jest początek lat 90. i pewien przełom, jeżeli chodzi o teatr lalek. Zresztą miniatura, która w tym roku będzie 70. urodziny obchodzić, ma w swojej historii kilka takich kamieni milowych, które są ważne nie tylko tutaj dla samej miniatury, ale w ogóle dla historii polskiego teatru lalek. Mam nadzieję, że tymi naszymi jakimiś kroczkami staramy się jednak stworzyć też kolejny kamień milowy dla miniatury. Tutaj jeszcze pojawił się jeden wątek w myśleniu miniatury, mianowicie odnaleźć jakiś trop, jakąś ścieżkę do tych, dla których w zasadzie nie ma teatru, dla nastolatków. Tak. którzy w zasadzie nie mają gdzie się podziać. I też się cieszymy, że ta dyskusja zaczyna się już toczyć. To jest oczywiście też taki trochę paradoks. Znaczy dzisiaj, kiedy odchodzimy od gimnazjów, właśnie gdzieś osoby w wieku 13-16, które są w pewien sposób pozbawione sztuki adresowanej dla siebie. Oczywiście tych przyczyn może być bardzo wiele, natomiast uważam, że takim zadaniem też i wyzwaniem twórczym jest postarać się zbudować ten pomost, znaleźć tą więź. To nie jest takie proste, ponieważ tutaj nie może być nawet krzty oszustwa, nie może być dydaktyzmu. Tutaj musi sączyć się sama prawda. Michał? Mi się wydaje, że trochę być może kluczem, jeżeli chodzi o ten teatr, dla tego takiego wieku przejściowego, kiedy nie jest się już dzieckiem, a jeszcze się nie jest dorosłym, to mnie to tak się pojawiło, kiedy oglądałem spektakle, które w trakcie przeglądu prezentowaliście. Jest teatr robiony przez młodzież dla młodzieży. Że to są takie rzeczy, które oni robią, młodzież robi z wiarą i do swoich rówieśników najłatwiej jest mówić im, bo ja myślę, że będzie nam bardzo ciężko, znaczy możemy inscenizować lektury na przykład i robić to w sposób w miarę dorosły. Wypowiem marzenie, a za tym marzeniem podejrzewam, że się będzie kryło to dążenie nasze. Otóż dziecko to jest widz, które nie kupuje sam biletu do teatru. Marzeniem jest, żeby pierwszy bilet w życiu samodzielnie kupiony do teatru był biletem kupionym do naszego teatru. A to jest już właśnie domena młodzieży, czyli dokonywanie samodzielnych wyborów. Natomiast to, o czym wspomina Michał, to tutaj to jest sprawa wiarygodności po prostu. Znaczy, to jest oczywiście bardzo podstawowe pytanie. Czy my jesteśmy w stanie być wiarygodni dla młodzieży? W przypadku dzieci ten test wiarygodności nie jest potrzebny, bo one jeszcze nie będą weryfikowały czy falsyfikowały. Nie, one też weryfikują. One albo wychodzą i się wiercą, albo nie. Ale może no im tak, się po prostu nie podobać. No, no tak. Ze znacznie większą wiarą przychodzą. Natomiast tutaj jeszcze nie są podejrzliwi, nie mają takiego dystansu do sprawy. Nastolatkowie czy nastolatki zaczynają sami kombinować. Tak, i tutaj też bym nie zostawił tego, że to ma być teatr tylko i wyłącznie robiony młodzież dla młodzieży, ale z pewnością. Myślę, że nie ma tego teatru bez, i teraz uwaga, ostatnio dość popularne słowo, bez partycypacji. Mi się wydaje, że mówiąc o teatrze dla młodzieży, należy mówić o teatrze partycypacyjnym. Znaczy w sensie bez tej współpracy, to może jest lepsze słowo. Nie sposób zrobić wiarygodny teatr, bo tak jak Michał wspominał, można oczywiście robić lektury, ale to wtedy będzie znowuż ten sam zabieg, że przychodzą do teatru przyprowadzeni przez nauczycieli i wtedy mogą zacząć, o, nie nudziłem się, o, super, o, fajne, tak? Natomiast niekoniecznie wybór tego zakupu, tego biletu może dla nich nastąpić tak, jak następuje na przykład do kina. No, ale my mówimy teraz na przykład co o 14-15-latkach. No i jeżeli ja sobie wyobrażam, co ja robiłem w wieku 13, 14 i 15 lat, to ja wiem, że dla mnie atrakcyjna była ta kultura tak zwana dorosła. To, co tam, wiesz, było w jakiś sposób niedostępne, zawoalowane, czy taka kradzież, to było dla mnie najbardziej ciekawe, najbardziej ekscytujące, najwięcej było w stanie wnieść też w moje życie, nie? A ta partycypacja, z którą się zupełnie zgadzam, to najłatwiej się wyrażała właśnie w taki sposób, że myśmy mieli taką panią Stanisz i ona, to był początek liceum, czyli też tam 15 lat chyba. I ona tam nas prowadzała na spektakle do teatru właśnie tak zwane dorosłe. Oczywiście swoim belferskim okiem weryfikując, co się nadaje, co się nie nadaje, ale myśmy już uderzali w repertuar dorosły. Ale w tym samym czasie to ja po prostu tam bardzo rzucałem się na różne inicjatywy, w których ja mogłem być częścią tego właśnie i ta partycypacja mi bardziej pozwalała, rozumiesz, utożsamić się, uwierzyć w to i tak dalej. No. I zostałem reżyserem dla młodszych. Michał jest oczywiście nieaktywnym, ale skończył też szkołę aktorską, więc ta jego wędrówka też w ten świat, myślę, że musiał, mijając się może na korytarzach albo oglądając jakieś dyplomy swoich kolegów, zainteresować się właśnie teatrem formy. Natomiast jeszcze tylko jedne nawiązanie do teatru dla młodych dorosłych. Mi się wydaje, że nie powinniśmy odpuszczać. To znaczy liczę na to, że teatry albo będą miały w swoim repertuarze spektakle adresowane do młodzieży, albo powstaną w ogóle tego typu teatry. To jest oczywiście jakaś długa droga, ale skoro się już udało z najnajami, tak, to może teraz warto jeszcze też pomyśleć o młodzieży. To jest, uważam, niebywale ważny czas, którego nie powinniśmy tak łatwo odpuszczać. Bo ten czas trwania dzieciństwa jest bardzo krótki, więc trzeba jak największej takiej koncentracji sił i środków, żeby dać im szansę, bo za chwilę już będą dorośli. To co? Kończymy? Tak, i oczywiście zapraszamy na tramwaje do nas. Spektakl jest oczywiście dla dzieci od 5 lat wzwyż, ale właśnie liczymy też na ten wzwyż. Przyjdźcie do nas, naprawdę można bardzo dobrze się zabawić i myślę, że czasami też i trochę się rozmarzyć. Nie śmieszy ten spektakl, ciebie śmieszy? Bardzo mnie śmieszy, ale to jest oczywiście też zasługa naszego zespołu tutaj, który bierze udział też i wszystkich twórców, czyli i kompozytorów, ale też tej strony wizualnej. Znaczy myślę, że to są naprawdę bardzo duże atuty. Znaczy bez zespołu nie ma teatru, to zespół daje ducha. My możemy to tylko jakoś ładnie ubrać. Jeszcze o jednej rzeczy pomyślałam, to niech to będzie PS, bo główny bohater grany przez... Jakuba Erlicha. Tak, czyli aktora oczywiście tego zespołu, ma na imię TBI, bo... Jest to rozwinięcie skrótowca TBI, czyli tramwaj bez imienia. Tak jak większość bohaterów jest tramwajem naturalnie i on szuka swojego imienia, ale szukając swojego imienia szuka również owego strachu, bo to jest tramwaj pozbawiony strachu. To jest bardzo ciekawe. Ja się zastanawiałam nad tym, co to oznacza, że szuka i imienia, i strachu. Czyli jeżeli dostanie imię, zacznie strach mieć. Co to może oznaczać? Psychoanalitycznie, rzecz ujmując? No. No bo to ja to psychoanalitycznie, to ja to tak sobie rozważałem, jako nadanie imienia jest jakby wkroczeniem w pewną dorosłość, albo zaakceptowaniem przez grupę takich rówieśników, tą grupę starszeństwa, wyjście z dzieciństwa, dojście do jakiegoś poziomu dojrzałości. No i jeżeli tą jakby zasadą tej inicjacji jest to, że taki inicjowany musi poznać strach, to znaczy, że on musi poznać swój własny strach, to znaczy, że musi poznać pełną gamę jakichś uczuć dostępnych człowiekowi, tudzież tramwajowi. Rozpoznać swoją tożsamość, określić ją, zdefiniować. I osiągnąć taką emocjonalną pełnię. Mnie się to kojarzy osobiście z takim tekstem Grimmów, którzy zbierali te baśnie, ale była baśń o takim, który wyruszył w świat, żeby nauczyć się bać. I to właśnie była historia o człowieku, który był jakby impregnowany na lęk i niczego się nie bał. I on był przez to nieszczęśliwy. I w pewnym sensie ten nasz tramwaj bez imienia też jest nieszczęśliwy, nie bojąc się, bo on nie bojąc się nie może uzyskać tego imienia i nie może być częścią tej grupy, kolektywu, tej starszyzny, która doświadczyła więcej, która wie więcej, jest na tym wyższym poziomie jakby ewolucji, wtajemniczenia. Tak już jest, że im więcej wiemy, im więcej doświadczamy, tym więcej się boimy. I to jest taka puenta. Nie wiem, czy Państwu podobała się tego typu rozmowa. Kompletnie inna od... Właśnie każda jest inna, no ale tak troszkę wyłamaliśmy się. W Teatrze Miniatura w Gdańsku, w Rzeszczu. To było na przełomie lutego i marca. No a teatr jest położony w pobliżu oczywiście Radia Gdańsk, na budynek, którego to radio spoglądam. No i przy tej głównej trasie, po której jeżdżą tramwaje, Państwo je słyszeli. Romuald Wiczak-Pokojski, dyrektor i dramaturg spektaklu pod tytułem Tramwaje. Dziękuję bardzo. I Michał Derlatka, reżyser, aczkolwiek też potrafi być aktorem. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. I to wszystko już dzisiaj. Jeżeli Państwo słuchają nas gdzieś w pobliżu Sopotu, to przypominam, że jesteśmy na festiwalu, na mini festiwalu Teatrzyku Zielone Oko. Zdążą jeszcze Państwo wpaść do nas, do teatru na plaży. Zaczynamy późnym popołudniem dzisiaj. Dzień drugi naszego mini festiwalu. Aż 3 słuchowiska, ale w wersji na żywo. A ja spotkam się z Państwem jeszcze ponownie wieczorem przed 2 marcową premierą na scenie teatralnej Trójki. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup suszarkę kondensacyjną Beko z pompą ciepła, klasa A+++ za 2699 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Co tu? Technologia tak ma. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel.